رنگارنگ، برنامه شماره 420. این برنامه با همکاری مهستی و ایرج تنظیم گردیده است. آهنگ چهارگاه، تنظیم از جواد معروفی، شعر ترانه از بیژن ترقی، اشعار به ترتیب از شریف تبریزی، میر ظهیرالدین، قدسی مشهدی، مظهر و صائب تبریزی. گوینده آذر پژوهش. مبادا ز سوز و گدازی که دارم برون افتد از پرده رازی که دارم. همین با منت باد نازی که داری، که من با تو دارم نیازی که دارم. به گلشن رفتم و در خون نشستم، که هر جا غنچه دیدم دلی بود. درد سیاه چگره با دلم زده ای سحر یک نفس گذری بازم نشسته تا مژه در دل نگاه کیست روزم سیاه کرده چشم سیاه کیست دل دادن و سخن نشنیدن گناه من دل بردن و نگاه نکردن گناه کیست Thank you. ای پریشان طره ای پریشان طره آچندن پریشان میگذاری غیر دل که عزیز و نگاه داشتنیست جهان و هرچه در او هست واگذاشتنیست Tchau, tchau. Thank you. بیا ای امید دلم، شام من سپری کن. هر کجا گذری زیر پا نظری کن. خود نه